أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri seyreden kardeşlerimiz, Allah Subhanahu ve Taala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizden üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Kıymetli hazirun ve değerli dostlar, sohbete başlamadan evvel belki de fark etmişsinizdir, ağzımda çıkan bir takım yaralardan ötürü biraz konuşmakta zorlanıyorum. Bundan ötürü haklarınızı bana helal ediniz. Bu manada affınıza sığınıyorum. Eğer ki dersimize başlayacak olursak, bildiğiniz üzere Ali İmran suresinin 103. ayeti kerimesinde kaldık. Ki kardeşler, birçoğunuzun bildiği bir ayeti kerimedir. Birazdan tilavet edeceğim. Mealini de vereceğiz inşallah. Şimdi ben hiç vakit kaybetmeden yüksek müsaadelerinizle Ali İmran suresi 103. ayeti kerimeden hemen başlamak istiyorum ve mealini tilavet etmek istiyorum sizlere. Azim olan Allah Subhanahu ve Taala Ali İmran suresi 103. ayeti celile-i tayyibesinde mealen şöyle buyuruyor dostlar. Hep birlikte Allah'ın ipine, yani İslam'a sımsıkı yapışın. Parçalanmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman kişiler idiniz de o, yani Allah, gönüllerinizi birleştirmişti ve onun nimeti sayesinde kardeş kimseler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarındayken oradan da sizi o kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle açıklar ki doğru yolu bulasınız. Şimdi kıymetli dostlar ve ekranları başındaki kardeşler, muhteviyatı bakımından bugün sanırım sadece Ali İmran suresi 103. ayeti kerimeyi konuşabileceğiz. Dolayısıyla ben hiç vakit kaybetmeden bu ayeti kerimenin bizler için nasibi olan azığın üzerinde durmaya çalışacağız inşallah. Şimdi kıymetli kardeşler, ayeti kerimenin nüzul sebebine geçmeden önce, hani Allahu Azza ve Celle mealinde de okuduğumuz üzere habl kelimesini kullandı ki o iptir. Ba'de a'udhu billah ve'tasimu bihablillahi cemiyan. Topluca Allah'ın ipine sımsıkı sarılın diyor Allah. Şimdi buradaki habl, yani ip kelimesine bir mana vermek istiyorum ve bu girizgahın ardından da inşallah konuya devam etmek istiyorum. Burada Arapların, dilcilerin, uzmanların ve müfessirlerin kahrekseriyetine göre habl'in tarifi şudur. Yani yalın olarak, şer'i bir manada değil, ip ne demektir diye tariflenecek olursa ip iki nokta üst üste, İstenilen, yani ulaşılması istenen hedefe vesile olan şeye ip denir. Ki öyle değil midir? Siz kuyudan su çekmek isterseniz bunu ne ile çekmeniz mümkündür? Örneğin bir iple çekmeniz mümkündür. Bu halde olduğu üzere ip sizin arzuladığınız, ulaşmak istediğiniz hedefe vesile olan şeydir diye tariflemişlerdir. Ki bu tarif aslında ayeti kerimeye de tam mutabık sağlamaktadır. وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. Diyor ki Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, tefrika olmayın. Ve diyor düşman olduğunuz o dönemleri hatırlayın. Çünkü Allah Azza ve Celle size bir nimet ikram etti ki habl, Allah'ın ipi, İslam'ın ta kendisi, siz onunla ne oldunuz? Kardeşler oldunuz diyor Allah. Dolayısıyla hable bu manayı yükledikten sonra, böyle bir tarif getirdikten sonra ben inşallah devam etmek istiyorum müsaadelerinizle. Şöyle ki, şimdi dedik ki hable, yani ipin tarifi nedir? Amaçladığımız, varmak istediğimiz sonuca bizi götüren ve vesile olan şeydir diye tarifledik ya. Öyleyse şu soruyu sormak isterim. Bizi kardeş kılan şeyin, yani eğer hable, yani ipe bir mana yükleyeceksek, onun ne olduğuna, onun kim olduğuna, onun keyfiyetine bir anlam yükleyecek olursak, bizi kardeş kılan şey nedir diye bir sual yönetecek olursak ne deriz? İslam'ın ta kendisidir. Dolayısıyla o habl, yani ip, bizi kardeş kılan şey olduğundan ötürü ancak İslam olursa mümkündür. Yani bizi kardeş kılıyorsa ki o İslam'dır, öyleyse ip Allah'ın ipi olmalıdır. Hani başka bir ayetle hemen destekleyeyim. Şimdi sual edecek olursak, bizi Allahu Azza ve Celle'nin ipinin dışında, yani İslam'ın dışında başka bir şeyin kardeş kılması mümkün mü? Örneğin hemen söylüyorum. Menfaat bağının bizi kardeş kılması mümkün mü? Değil. Çıkarcılığın bizi kardeş kılması mümkün mü? Değil. Zenginliğin, paranın, malın, mülkün, hevanın, hevesin, artık sizin de sayamadığınız birçok şeyi sıralayabiliriz ki bunların kardeşliği tesis etmesi mümkün değildir. Demek ki kardeşliği tesis eden o habl İslam'ın ta kendisidir. Ve'tasimu bihablillah. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Menfaat ipine demiyor Allah. Yahut da şu ipe veyahut da bu ipi de demiyor Allah. Hangi ipe? Allah'ın ipine. Yani İslam'ın ta kendisine sarılın ki kardeş olasınız diyor Allah. Zaten bunu destekleyen bir ayeti hemen sizlere zikredeyim dostlar. Diyor ki alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle başka bir ayeti kerime de ba'de a'udhu billah لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم. Allahu Ekber. Hablin keyfiyetini anlatan başka bir ayettir. Yani bizi birleştiren gücün ne olduğunu anlatan başka bir ayettir. Söylemlerimizi destekleyen başka bir ayettir aslında. Diyor ki لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, yeryüzünde ne varsa onu o düşman olanların kalplerini birleştirmek adına sarf edecek olsa idin مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ Onların kalplerini asla birleştiremezdin. وَلَكِنَّ اللّٰهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ Ama senin Allah'ın onların kalplerini birleştirdi. Subhanallah. Vallahi sıradan öyle basit, böyle hemen okunup geçilecek bir ayet değil. لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا Yeryüzünde ne varsa, ne yok ki yeryüzünde söyler misiniz dostlar? Ha, ekranları başındaki kardeşler. Bana bir hele söyleyin. Yeryüzünde ne yok ki? Vallahi her şey var. Onların hepsini diyor infak etseydin, tasadduk etseydin ki o düşmanların kalplerini birleştirmek uğrunda مَا أَلَّفْتَ بَيْنَهُمْ Onların kalplerini birleştiremezdin. وَلَكِنَّ اللّٰهِ Ama senin Allah'ın birleştirdi. Ama Allah birleştirdi. Öyleyse bizim aramızı Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle artık aklınıza ne gelirse bizi birleştirecek yegane unsur nedir? İslam'dır. Allah size cennet versin. Tek kendisidir İslam. Demek ki başka bir şey değil. Buradan hareketle hemen şunu ifade edeyim kıymetli dostlar. Bugün olduğu gibi o habl Allah'ın ipi de olabilir, menfaat ipi de olabilir, çıkarcılık ipi de olabilir, yahut da herhangi başka bir ip de olabilir. Keyfiyeti çok da önemli değil. Allahu Teala taahhüt ediyor. Diyor ki benim ipimden başkası sizi kardeş yapmaz. Öyleyse Tefsir-i Furkan'ın bu geceki ilk azlığını söylüyorum ha dostlar. Diyoruz ki menfaat habli, yani menfaat ipi ayrılık, ama Allahu Teala'nın ipi vahdet getirir. Doğru mu? Eyvallah. Aynen öyle. Menfaat ipine yapıştın ya kardeş. He? Dostum. Bu size, bize sadece ve sadece ayrılık getirecektir. Ama Allahu Azza ve Celle'nin habli, Allah-u Teala'nın ipi, yani İslam'ın ta kendisi bizi kardeş kılacaktır. İşte bu ayetin azığı bu. Bugün inşallah-u Teala bunun üzerinde durmaya çalışacağız. Bugün Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, ne bileyim, Abazasıyla, aklınıza ne geliyorsa, bunlarla bir araya geldiğimiz zaman hepimizin ortak gündemi şu, biz kardeş olmak istiyoruz. Artık biz Allah-u Teala'nın razı olduğu bir şekilde o vahdeti tesis etmek istiyoruz diye konuşuyoruz ya, biz de diyoruz ki var gücümüzle bunu haykırmaya çalışıyoruz. Bunun yegane yolu Allah-u Teala'nın ipine, yani İslam'a sarılmaktan geçer. Eğer ki menfaat ipine sarılırsak bu bize ayrılık getirecektir. Ve nitekim öyle de olmuş mudur tarih boyunca? Vallahi olmuştur. Öyleyse o habl Allah'ın ipi olmadığı müddetçe bize tefrikadan başka bir şey getirmeyecektir. Meramımı daha iyi anlatmak adına dostlar, hani az önce de söyledim ya bu girizgahın altından nüzul sebebine değinmek istiyorum diye. Şimdi meramımı daha iyi sizlerle paylaşmak adına bu ayeti kerimenin nüzul sebebini sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok ilginç. İslam yoksa kardeşlik yok. Subhanallah. Menfaat varsa ne var? Ayrılık var. Menfaat varsa düşmanlık var. Menfaat varsa husumet var. Ama İslam varsa kardeşlik var, vahdet var, dirlik var, birlik var. Azığımız bu. Buyurun. Ben susayım. Bugün bu mevzuyu Evsliler ve Hazreçliler anlatsın. Bildiğiniz üzere dostlar, nuzul sebebini anlatıyorum bu ayet-i kerimenin. Evslilerin ve Hazreçlilerin düşmanlığı malumdur. Doğru mu kardeşler? Tarih de hakikaten bilinen bir mevzudur. Ben daha önce de bu mikrofonlar aracılığıyla sanırım ifade ettiğim, yenileyeyim. Evslilerin ve Hazreçlilerin düşmanlığını resmetmek adına paylaşıyorum. Gerisini siz betimleyesiniz zihninizde. Bir Evsli, bir eli kınında, kılıcın kınında, diğeri ise kılıcının kabzasında. Acaba şu köşeyi dönersem de bir Hazreçli ile karşılaşır mıyım? Ki karşılaştığımda da onun boynunu vurabilir miyim? Düşüncesiyle Medine sokaklarına arşınlıyordu. Ve yine aynı şekilde Hazreçli Evsli'ye o denli düşmandı ki kardeşler. Yine eli kılıcının kınında, diğeri de kabzasında, acaba şu sokağın sonunda bir Evsli ile bir Hazreçli ile karşılaşırım da onun boynunu alabilir miyim düşüncesiyle Medine sokaklarını arşınlıyordu. Düşmanlığın seviyesi bu denli idi. Ve dostlar, tarih kitaplarında geçer. Son 100 yıl özellikle Resulullah'ın hicretine kadar olan o sürede, son 100 yılda Evs ve Hazreçliler çok kan dökmüş. Menfaat uğrunda birbirlerine nedenli husumetler beslemişler. Açınız tarih kitaplarına müracaat ediniz. Ama İslam geldi. İnnemel mu'minune ihvetun dedi Allah. Müminleri kardeş ilan etti. Kim ki İslam dairesine girdiyse husumeti bırakıp gelecek, o onun kardeşi olacak dedi Allah. Ve kardeş ilan etti. Artık Evsliler, Hazreçliler birbirlerine düşman değil. Artık Evsliler, Hazreçliler birbirlerine kardeş. Canından öte bir parça olmuş artık. İşte Medine'de Resulullah'ın kurmuş olduğu İslam devletinin çatısı altında Evsliler ve Hazreçliler kardeşane bir ortamda hayatlarını idame ediyorlarken, dikkat edin lütfen, Şaş bin Kays isminde bir Yahudi. Önemli ha. Şaş bin Kays. Evsliler, Hazreçliler oturmuşlar Medine sokaklarında muhabbet ediyorlar. Mümkün değil. Yahudi buna inanamıyor. Çünkü Evsli Medine sokaklarını önceden bir Hazreçli öldürebilir miyim diye arşınlıyordu. Hazreçli de Evsli için aynısını düşünerek yürüyordu. Bunların bir şeyi, daha doğrusu herhangi bir unsurun bunları birleştirmesi mümkün değildi. Allah söylüyor bunu. لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ Ey Muhammed, birleştiremezdin. Yeryüzünde ne varsa infak etmiş olsaydın birleştiremezdin. Yahudi diyor ki nasıl oldu bu iş ya? Mümkün değil. Kininden hani mutu bi gaydukum var ya, kininizden geberin. Kinlenmiş, Müslümanların muhabbetine tahammül edemiyor. Nasıl olur da bununla bir araya gelir ya? Nasıl olur da kan akmaz? Bu güç neyin necisi ki bunları kardeş ilan etmiş? Hemen bir delikanlı çağırıyor oradan, böyle genççe bir şey. Şaşa bin Kays, Yahudi, İslam düşmanı, Allah düşmanı. Müslümanlara kindar, İslam'a kindar. Genci çağırıyor, diyor ki gel. Şu orada oturan Evs'le Hazretçileri görüyor musun? Gördüm. Oraya varacaksın. Onlara bu as savaşını hatırlatacaksın. Neymiş dostlar? Bu as savaşı. Rivayetlere göre Evs ve Hazretçilerin Medine'ye hicretten 5 sene önce yapmış oldukları en son ve en çok katliamın olduğu savaş. Diyor ki onların yanına varacaksın, bu as harbini kızıştıracaksın. Evslilerin safına geçeceksin, Evsli bir şairin yazdığı çok güçlü bir şiiri okuyacaksın Hazreçlilere. Onlara böyle kötü yaklaşımda bulunan şiirler okuyacaksın. Hemen karşı tarafa geçeceksin, Hazreçli bir şairin şiirini okuyacaksın Evslilere. Tamam mı? Tamam. Fitneyle dolduruyor, gönderiyor genci. Uzatmıyorum. Müracaat edin tarih kitaplarına, hakikaten istifade edersiniz dostlar. Varıyor oraya, bu as savaşını hatırlatıyor. Evsliler diyor, siz bu asta nasıl yenildiniz ya? Yahut da siz diyor nasıl katlettiniz Evslileri ya? İşte Hazretçiler şu kadar ölü vermişti ya. Onların şiirinden bir tanesini okuyor. Onların şiirinden bir tanesini okuyor. Hemen 10 dakika içerisinde bizim jargonumuzla söylüyorum, çarşı karışıyor. Birbirlerine artık öfkeyle kalkıyor Evs ve Hazretçiler, Allahu Ekber. Birbirlerine kinleniyorlar. Nasıl olur da sen bana bunu söylersin? Nasıl olur da sen bana benden için böyle bir şeyi, ifadeyi kullanırsın? Diyorlar ki haydi o zaman en son kozumuzu paylaştığımız Harre Vadisi'ne, Harre Ovası'nda buluşalım. Kim kimden daha üstünmüş hele bir görsünler. Kılıcını kuşanan Harre Vadisi'ne gidiyor. Bunlar kardeş ya. Evs ve Hazreç. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, onlar meydanda toplanmışlar ki birbirlerine böyle öfkeyle dolu iken Allah'ın Resulü Aleyhissalatu Vesselam geliyor. Diyor ki "Va'tasimu bihablillahi cemian ve la tafarraku." Allahu Teala'nın ipine sımsıkı sarılın, tefrika olmayın. "Vezkuru ni'metallahi aleykum iz kuntum a'daen fa'alafa beyne kulubikum fa'asbahtum bi ni'metihi ihwana." Geçmişinizi hatırlayın Evs ve Hazreç. Dönün de hele bir ardınıza bakın. Siz birbirinizi katlediyordunuz. Birbirinizi öldürüyordunuz. Birbirinize öylesiye düşmandınız ki Allahu Azza ve Celle nimetiyle sizi kardeş ilan etti. Kendinize gelin. Allah'tan korkun. Bu nedir dedi Resulullah Aleyhissalatu Vesselam. Sonra da şöyle seslendi, dedi ki ashabım, Evsliler, Hazreçliler, daha ben aranızda hayken, diriyken, canlıyken, varken siz cahiliye adetlerine mi dönmek istiyorsunuz? Daha ben sizin aranızda size vahiy okuyorken, Allah'ın ayetlerini tilavet ediyorken siz cahiliyeyi mi arzu eder oldunuz? Allah'tan korkun. وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Sahabeler perişan. Kendilerine gelmiştir Evsliler ve Hazreçliler. Aman Allah'ım, bir silkelenmişler ki mümin kardeşini öldürmek üzere Harre Vadisi'ne gelmiş. O pişmanlıkla her birisi birbirine öyle sarılırlar ki Evsliler, Hazreçliler ağlamaktan bir hal olmuştur artık. Biz ne yaptık ya Rabbi? Biz ne hale geldik ya Rabbi? Öyleyse diyoruz ki bu rivayetin hemen ardından menfaat ipi ayrılık, İslam ise vahdet getirir. Halas. Bizim de azığımız bu olacak inşallah. Rabbim böyle olmayı bize nasip etsin kıymetli dostlar. Dolayısıyla diyoruz ki İslam bizim bakış açımızı değiştiriyor. İslam geliyor, mazur görün söylüyorum, bize değiyor, bizimle buluşuyor elhamdülillah ve artık farklı bir pencereden bakıyoruz. Avus ve Hazreç, yeryüzünde neyi infak etsen bir araya gelmeyecekken Allah öyle bir şey ikram ediyor ki onlar kardeş oluyor ya. Hangi pencereden bakmaya başlıyorlar o günden sonra? İslam. Menfaat penceresinden değil. Hevalar ve arzular penceresinden değil. İstekler penceresinden değil. Menfaat ve maslahat penceresinden değil. Sadece İslam. Ve bu pencere ve bu bakış açısı bizim hayatımızı değiştiriyor. İslam yoksa ayrılık var. İslam yoksa tefrika var. İslam varsa dirlik var, birlik var, güç var, izzet var, vahdet var Allah'ın inayetiyle. Aksi durumda yok. Düşmanlık var. Ben etkilendiğim bir misali hemen paylaşayım inşallah, sözü fazla uzatmadan. Size iki tane güzide sahabe misafir edeceğim. Daha çok misafir edeceğim ama bu mevzuyla alakalı. Bir Ebazer desem, bir de Bilal desem, hatırladınız mı bir şeyler? Bu bilinen bir rivayettir ama ben bunu Tefsir-i Furkan'da ilk defa anlatacağım için dedim ki ilk olması hasebiyle biliniyor olsa da anlatayım. Bilenler için de inşallah tekrar kabilinden olur düşündüm. Vallahi eğer ki baktığımız pencereyi kapatır, yani İslam'ı kapatır da menfaat penceresinden bakarsak yahut da İslam'ın dışında başka bir pencereden bakacak olursak ayrılıktır, hüsrandır sonuç. Ebazer'le Bilal radıyallahu anh böyle bir husumet yaşanıyor aralarında. Normaldir, insandır bunlar tabiatı gereği. Böyle bir anlaşmazlığa düşüyorlar. Ebazer radıyallahu anh Bilal'e diyor ki Besiyahi kadının oğlu. Allahu akbar ya. Ne kadar incitici bir söz ya. Sahabe söylüyor mu? Söylüyor. Melek değil ki. Diyor ki siyahi kadının oğlu. Yani siyah oluşuyla alay ediyor. Hakir görüyor Bilal radıyallahu anh'ı. Diyor ki be siyahı kadının oğlu diyor. Ve Bilal oradan ayrılır ayrılmaz Resulullah aleyhissalatü vesselamın yanına varıyor. Diyor ki ya Resulallah. Ebazer bana hitap ederken beni hakir gördü ya Resulallah. Beni ayıpladı ya Resulallah. Benimle alakalı uygunsuz sözler söyledi ya Resulallah. Ne dedi? Siyahi kadının oğlu dedi bana ya Resulallah. Hemen çağırın Ebazer'i. Ebazer hemen gelsin yanıma. Çağırdı Allah'ın Resulü Ebazer'i. Geldi Ebazer yanına dedi ki ya Ebazer'in e'ayyartahu bi ummihi. Ya Ebazer, kızı Resulullah aleyhissalatu vesselam. Öfkelendi Allah'ın Resulü. Dedi ki ya Ebazer'in e'ayyartahu bi ummihi. Sen onu annesinin siyah oluşundan ötürü ayıpladın mı? Evet ya Resulallah, ayıpladım. İnneke imrun fike cahiliyetun ya Ebazer. Sen öyle bir adamsın ki sen de cahiliye kokuyor Ebazer. Cahiliye var sende hala Ebazer. Cahiliye alıyorum sende hala. Sen öyle bir adam olmuşsun ya. Düşünün ki Resulullah sizi buna söyledi. Düşünün ki Resulullah sizi huzuruna çağırdı ve dedi ki sen şu adamı şu kavimden olduğundan, şu etnik grubundan olduğundan, şu renkte olduğundan ötürü ayıpladın mı? Sen de ayıpladım dedin ya. Sen de cahiliye kokuyor diyor Resulullah aleyhissalatu vesselam. İnneke imru'un fike cahiliyetun ya Ebazer. Sen de cahiliye kokusu alıyorum ya Ebazer. Ebazer'a İslam bir bakış açısı verdim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam orada verdi. Onu bir rektefe etti yani. Ha? Onu tabir yerindeyse Kur'an'ın arzuladığı bir formata koydu. Ebazer dedi ki Subhanallah. Ben ne yaptım ya? Ben ne yaptım? Gitti Bilal'in evine. Bilal yok evde. Ahmed İbni Hanbel Musnedin'de tahric etmiş. Gitmiş evine ki Bilal yok. Oturmuş bekliyor Bilal'i. Bilal gelsin. Çünkü bakış açısını Allah'ın Resulü düzeltti. Ona bir tabir yerindeyse bakış açısı sundu Allah'ın Resulü. Geldi Bilal yok, bekliyor Bilal'i, Bilal geliyor. Bilal radıyallahu anh'ın eşiğine bu yüzünü yaslıyor Ebazer. Gelince de diyor ki ya Bilal, O senin siyahi ayağın var ya, o siyahi ayağını Ebazer'in şu beyaz yüzüne basmadığın müddetçe Ebazer yüzünü eşiğinden kaldırmayacaktır. Ya kalk, kalkmayacaktır. O ayıpladığım renginden olan ayağın şu beyaz tenime basmadığı müddetçe Ebazer yüzünü eşikten kaldırmayacaktır. Tutuyor Bilal, kaldırıyor Ebazer'i, diyor ki kardeşim hele bana bir sarıl ya. Diyor ki kalk, ben o yüze basmam. Kucaklaşıyorlar ve birbirlerini mazur görüyorlar. Helalleşiyorlar. Ama Allah'ın Resulü Ebazer'e bir bakış açısı vermiş. Dolayısıyla neydi bizim bu gecenin azığı? Hani ilk azık, menfaat, ayrılık. İslam ise vahdet getirir. Öyle mi? İşte bu geceyi de iki tane sahabe anlattı. Dedim ya, İslam dostlar bir bakış açısı veriyor. Bulunduğumuz yerden bizi terk etmeyi, başka bir pencereden bakmayı sağlıyor. Konumuz olmasa sebebiyle söylüyorum, düşmanken bizi kardeş yapıyor. Düşmanca bakıyorken kardeşçe bakmayı sağlıyor. Başka bir yerden başka gözle bakıyorken başka bakmayı sağlıyor. Bir araya gelmem dediğin insanla bir araya gelip kendi nefsinden öte o kardeşini tercih etmeni sağlıyor ya. Allahu Ekber. Bana bu yönde, yani durduğu yerden çok farklı bir yere giden, başka bakıyorken başkalaşan, İslam'ın ona temas etmesiyle kendi nefsinden önce kardeşini düşünen birisini hatırlatıyor bu konu. Desem ki size, bu manada kendi nefsinden ziyade kardeşini tercih edecek kadar değişen ama önceki hayatında çok farklı olan bir isim söyler misiniz bana diye sorsanız, herkes mutlaka ki sahabelerden bir şeyler anlatacaktır ama beni en çok etkileyen, beni en çok tesiri altında bırakan örnek, kişilik Ebu Cehil'in oğlu İkrime radıyallahu anh'dır. Lütfen bunu götürün evinize, oldu mu? Bir insan nasıl değişir? Bir insan kendinden ziyade kardeşini nasıl düşünebilir? Vallahi dikkat buyurun. İkrime kimdir? Az önce söyledim. Ebu Cehil'in oğlu. Nedir Mekke'nin fethine kadar olan süreçte onun adıyla müsemmadır ya? İslam düşmanıdır. Lat'ı Uzza'sı için her şeyini feda edecek dirilikte Allah düşmanı, İslam düşmanıdır. Subhanallah. İkrime radıyallahu anh. Ama o öyle bir hale gelmiştir ki, o öyle birisi olmuştur ki, normalde gördüğü yerde gözünün yaşına bakmadan Müslüman katliamını kendine zevk addeden İkrime, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahihi ma yuhibbu li nafsi. Kendi nefsi için arzu ettiğini kardeşi için arzu etmeyen, iman etmemiştir yaşayan bir Kur'an'ın tabiriyle adama dönüşmüştür. Bu ancak İslam'la mümkündür. Vallahi başkasıyla değil. Nasıl değiştiğini anlatmak adına bir girizgah yapayım hemen. Bakınız, Ustul Gabe'de, İsabe'de bunların hepsi geçer. Sahih senetlerle gelmiştir bize. Rivayet olunur ki Yarmuk'ta şehit olmuştur biliyorsunuz. İkrime radıyallahu an atının üzerindedir. Atının üzerindeyken şu göğsünün üzerine çok ciddi bir yara alır İkrime radıyallahu an. İslam düşmanıydı ya, ne hale geldi anlatmak adına söylüyorum. O göğsünden de yara aldığından ötürü kan fışkırmaktadır. Bildiğin kan akıyor böyle. Fışkırırcasına bunu gören ashab diyor ki İkrime, Allah aşkına söylüyoruz, vicdanlı ol, nefsine biraz insaf et, in şu atından bir ya, göğsünden kan fışkırıyor ya, biraz vicdanlı ol, kendine biraz acı, insaf et deyince İkrime hiç istifini bozmaz, Atıyla devam eder, aynı zamanda da söylenir onlara, der ki bugüne kadar İkrime Lat için, Uzza için her şeyini feda etmişti. Aha bugünden sonra Allahu Teala'nın uğrunda kan akıtmışım, çok mu gördünüz bana ya? Allah uğrunda yara almışım, çok mu gördünüz İkrime'ye ya? Bir bırakın. Nereden nereye? Müthiş bir ifade ya. Bugüne kadar Lat için, Uzza için her şeyimi verdim. Alemlerin Rabbi olan Allah için göğüs kafesimden kan fışkırmış, çok mu? İşte bu İkrime. Anlatıyor rivayette. Kim anlatıyor? Huzeyfetul Adavi anlatıyor. Bu isme dikkat. Huzeyfetul Adavi diyor ki Yarmuk bitmişti. Şehitleri, yaralıları geziyoruz. Bir de baktım ki orada böyle zor şer, nefes aldığını fark ettiğim amcamın oğlu Haris. Şehadete kavuştu, kavuşmak üzere onu gördüm. Onun yanına vardım, elimde de su matarası. Su ister misin diye sordum. Hastaya çorba sorulur mu? Sorulmaz. Diyor ki kendisi, sanki kendisi söylüyor. Yaralı adam su istemez mi diyor, sorduğuma bak diyor. Diyor ki su ister misin diye sordum, evet dercesine kafa salladı. Diyor ki matarayı ağzına yaklaştırdım, tam ki suyu ona vereceğim. Diyor ki hemen az ötede İkrime diyor su diye seslendi. İkimiz de diyor su sesinin nereden geldiğini duyduk, o da duydu. Diyor ki ben ona suyu vermeye çalıştıkça o istemem, suyu isteyenin yanına git dercesine diyor işaret etti. İçmedi diyor benden o suyu. Gittim İkrime'nin yanına. Diyor ki mataranın hemen ağzıyla diyor ona su vermeye gayret ederken hemen diyor az ötede diyor İyas. İyas seslendi su diye. İkrime duymuştu onun su istediğini ve ben ona suyu içirmeye çalıştıkça İkrime istemeyerek gözüyle ona götür dercesine işaret etti. Kalktım İyas'ın yanına, gittim ki ona su vereyim. Diyor ki tam ona suyu içirecektim ki diyor İyas, bir damla suyu içmeden şehadet şerbetini içmeye nail oldu. Dedim ki İyas'a su içmek nasip olmadı, gideyim de bari İkrime'ye ikram edeyim. Vardım ki İkrime'ye, onun da bir damla nasibi yokmuş ki Allah ona şehadeti nasip etti. Dedim ki İkrime'ye nasip olmadı bir damla su, bari amcamın oğlu Haris'e nasip olsun. Kalktım oradan amcamın oğluna vardım ki ona da bir damla su nasip olmadı ki Allah ona şehadeti nasip etti. Huzeyfetul Adeviye devamla der ki kardeşler, ben yaşamım boyunca çok şeylere tanıklık ettim. Birbirinden üstün hadiselere şahitlik ettim. Ama Huzeyfetul Adeviyi etkileyen en çok bu olmuştur bilesiniz. Kendisinin yerine ölümüne de olsa kardeşini tercih etmeyi ben onlardan öğrendim. İç ya mübarek, iç, bir damla sudan bir şey olmaz ki ya. Allah sormaz. Ama öyle değil. Müslümanı katletmeyi kendine zevk addetmiş İkrime, istemem diyor İyas'a, sesin geldiği yere götür. Bunu neyle anlatacağız? Nasıl ifade edeceğiz bunu ya? Kerim kardeşler, ekranları başındaki dostlar, Allah bize de böyle anlayışı acilen nasip etsin inşallah. Varsa da Rabbim bizden bu hasleti hiç almasın. Kardeşler, şimdi inşallah bu ayeti kerimeyi okuduğumuz zaman, ki Ali İmran 103'ü okuyacaksınız yeri geldiği zaman, tilavet edeceğiz. Bakacağız, ha, bunun azı ne olmalı diyeceğiz. Onun için ben iki hususu sizlerle paylaşmak istiyorum. Müstakil konu başlığında bir, Ali İmran suresi 103. ayeti kerime bize kardeşliğin gerekliliklerini hatırlatmalı. Kardeşlik dostlar, söylemden farklı bir şeydir. ben birisiyle kardeş olduğumu iddia ediyorsam, birisiyle kardeş olduğumu söylüyorsam, bu ancak ve ancak neyle mümkündür? İspatla mümkündür. Dolayısıyla biz kardeş olmanın gerekliliklerini yerine getireceğiz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam öyle buyurmuyor mu? Bu hadis-i şerifi zikretmeden önce bugün size bir sual yönetmek isterim. Hani kardeşliğin gereğini yerine getirmek adına dedim ya, bugün ortalama her 10 dakikada bir Müslüman katlediliyor. Saatlerinize bakın dostlar, ekranları başındaki kardeşler, 10 dakika sonra ben daha henüz sözümü bitirmemiş olacağım ki bir Müslüman daha hayata veda etmiş olacak. Yine aynı dakikalar içerisinde ortalama ben daha sözümü bitirmemiş olacağım ki bir bacımızın namusuna daha tecavüz etmiş olacaklar. Yine aynı dakikalar içerisinde bir Müslümanın evi yerle yeksan olmuş olacak. Vesaire, vesaire. Dolayısıyla bizi kardeş ilan etmiş Allah. Benden bir parçanın bir yerlerine, bir şeylerine ateş düşecek. Şimdi soru şu, biz bunu ne kadar hissediyoruz? Biz bugün kardeşlerimize ne denli sahip çıkabiliyoruz? Biz bugün kardeşlerimize, onların dertlerine hangi düzeyde ortak olabiliyoruz? Men asbaha ve lem yehtem bi emril muslimin feleyse minna buyuruyor Resulullah Aleyhissalatu vesselam. Kim ki bir Müslümanın derdiyle dertlenmeden sabahlayacak olursa bizden değildir. Allahu Ekber. Uğramasın yanımıza ya. Biz onu bizden saymıyoruz diyor Resulullah Aleyhissalatu vesselam. Var mı ötesi? Suriye'nin an şu sınırlarımızın ötesinden yükselen feryat benim feryadım olmadıysa Resulullah benden değildir diyor. Ağlayan o Suriyeli anneyi benim annem gibi görmüyorsam benden değildir diyor. El mu'minu lil mu'mini kel bunyan yeşuddu ba'duhu ba'da ve şebbeke beyne asabi'i. Diyor ki bir müminin diğer bir mümine olan vaziyeti binanın tuğlaları gibidir diyor. Ravi diyor ki ellerini de böyle yaptı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Böyle olabiliyor muyuz? Bugün Afganistan'da daha bugün Amerika'nın jetleri Müslümanların evlerine bombalar yağdırdı ve müminleri katletti. Bu acıyı evimize düşen bir ateş gibi hissedebiliyor muyuz? Bu ayet bize bunu hatırlatmalı. Yöneticileri muhasebeyi hatırlatmalı. İmkanı olduğu halde mümin kardeşlerine sahip çıkmayan yöneticilere acilen kıyam etmek gerektiğini hatırlatmalı. Yoksa vallahi bu ayetin bizim nezdimizde azık niteliğinde söylüyorum bir kadri kıymeti olmaz. Dolayısıyla mümin kardeşin yarası benim yaram olacak. Acısı benim acım olacak. Bu olmadığı müddetçe biz bu ayeti tam manasıyla anlamış olamayız kıymetli dostlar. Öyle değil mi? لَهَدْمُ الْكَعْبَةِ حَجَرًا حَجَرًا اَهْوَنُ مِنْ قَتْلِ مُسْلِمٍ. Hadis. Diyor bir müminin katledilmesi Kabe'nin taş taş yıkılmasından daha büyük bir meseledir. Allahu Ekber. Kabe neresi? Bizim kıblemiz ya. Daha önemli diyor vallahi. Peki biz bu hassasiyeti hissediyor muyuz? Uykularımız kaçıyor mu? Yine uykularımız kaçtığında sorsunlar bize ya neye uykusuz kaldın? Diyesin ki sen de Müslümanın meselesini dert edindim. Suriye'de günde sadece bir öğün ve her gün aynı yemeği yiyen kardeşlerim kendime dert edindim. Onlara sahip çıkmayan yöneticileri muhasebe etmekten geliyorum. Vesaire, vesaire. Dertleneceğiz. Yani kayıtsız kalmayacağız. İki tane süper güç, İngiltere ve Amerika'nın devlet başkanları, ismi çok önemli değil, Obama'dır, Bush'tur, odur, budur. Kafa kafaya vermişler. Kıymetli kardeşler, kafa kafaya vermişler, dertleşiyorlarmış. böyle proje çiziyorlarmış, yazıyorlarmış, çiziyorlarmış işte fıkra ya. İlgisini çekmiş adamın bir tanesinin, hemen yanına varmış, demiş ki işte birisi İngiltere'nin, birisi de Amerika'nın, işte cumhurbaşkanı, devlet başkanı neyse. Demiş kafa kafaya vermişsiniz, ne yapıyorsunuz öyle fıs fıs fıs fıs fıs. Demiş ki 3. Dünya Savaşı'nı başlatmayı planlıyoruz. Hadi ya demiş, çok ilginç. Allah Allah. Ne var demiş yani planda? Ne yapacaksınız? Demiş ki 3. Dünya Savaşı'nı başlattığımızda hedeflediğimiz şey 140 milyon Müslümanı öldürmek. Buna ilave olarak bir de işte Amerika'nın kafirlerin çok iyi bildiği bir sanatçı ismi zikrediyor. Michael olsun, Johnny olsun, işte Kerry olsun, neyse yani. Bir sanatçının ismini zikrediyor, tamam mı? Tekrar ediyorum. Diyor ki 3. Dünya Savaşı'nı başlattığımızda hedeflediğimiz şey 140 milyon Müslüman artı işte Michael'ı öldürmek. Bilinen bir sanatçının adını zikredince ne diyor? Michael'dan mı öldüreceksiniz? Ondan sonra dönüyor o devlet başkanı, diyor ki ben sana az önce demedim mi? Dünyada ne yaparsak yapalım Müslüman katliamı kimsenin umurunda değil. Bak kimi soruyor? Ya 140 milyon Müslüman mı öldüreceksiniz? 140 tane insan ya bu demiyor da. Diyor ki o sanatçıyı da mı öldüreceksiniz? Bu değil mi Müslümanların bugünkü vaziyeti? Yöneticiler bakımından söylüyorum, vallahi böyle. Kayıtsızlar mı? Kayıtsızlar. Peki böyle mi olmalı? Vallahi böyle olmamalı. Bugünkü yöneticiler, özellikle onlar için söylüyorum, Müslümanların dertlerini dert edinmeliler. Ama onun öncesinde ben genel söyleyeceğim. Sonra bir yönetici nasıl olması gerektiği ile alakalı bir sahabeden misal getireceğim. Ama öncelikle yönetici yahut da teba, fark etmeksizin söylüyorum. Ayırmaksızın söylüyorum. Müslümanın derdi benim derdim olmalı. Müslümanı ben kendi nefsimden önce tercih etmeliyim. Vesselam. Böyledir. İslam'ın öngörüsü ve anlayışı böyledir, böyle olmalıdır. Bu ayet bize bunu hatırlatmalıdır. Ensar, uzatmıyorum. Hemen çok böyle etkisi altında kaldığım bir misali hemen paylaşıyorum. Vallahi bir kardeşini kendi nefsine tercih etmek bu olsa gerek. İlk defa paylaşıyorum ve hakikaten tesir altında kaldığım bir örnek. Ensar, hurma hasat zamanında hurmaları toplamışlar. Malum, muhacirle paylaşacak, kardeşiyle paylaşacak. Onlar gelmeden önce ensarlılar... Biliyorlar ki muhacirler o hadisle amel ediyor. Kendi nefsinden önce kardeşini tercih ediyor. Kendi nefsi için çok olanı tercih ediyorsa kardeşi için çok olanı tercih ediyor. Anlayış bu. Ensar muhacirin bakış açısını biliyor. Ona göre de şöyle bir iş yapıyor. Dikkat edin lütfen. Hurmayı sepetlere doldururken hurmanın sepetin içerisine bir tanesine normal düzeyde bir hurma koyuyor. Az. Diğerine biraz daha fazla koyuyor. İki tane kap var, normal koyuyor, öbürüne daha fazla koyuyor. Daha fazla gözüküyor. Ama bu hurmayı oradan ilk önce kaldırıyor, altını hurma yapraklarıyla dolduruyor, dolduruyor, dolduruyor, şişiriyor. Üzerine de o az bir hurmayla kapatıyor ki altındaki ağaç yaprakları görünmesin. Şöyle baktığın zaman... Aslında az olan ağaç yapraklarıyla dolu ama çok gözüküyor. Doğru mu? Diğeri ise aslında ona göre daha fazla ama zahiren daha az görünüyor. Paylaşım zamanı için hurma hazır, muhacir çağrılıyor. Diyor ki kardeşim istediğini al. Muhacir la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahihi ma yuhibbu li nefsi. Kendi nefsi için istediğini kardeş için de isteyecek. Anlayış bu. Hemen az olanı aldığıyla gidiyor. Diyor ki ben hakkıma razıyım ve selam. Gidiyor. Ondan sonra diyor ki ensar elhamdülillah. Çünkü az olanı kaldı. Altında ağaç yaprağı var ya mübarek. Subhanallah. Allah Resulü öyle diyor ensara. Siz diyor kendi nefsiniz için kardeşlerinizden hep fedakarlık yaptınız. Gün gelecek... İnsanlar kendi nefsini tercih edecek, sizi unutacak ensar. Sabredin diyor, Havz-ı Kevser'de sizi bekliyorum. Bu müjdeye mazhar olmak da öyle. Böyle yapmak lazım. Yine Abdullah İbni Ömer gibi yapmak lazım. Kardeşimizin derdini, sıkıntısını, kardeşimizin derdini Yarasını kendi yaramız ve sıkıntımız bellemek lazım. Tercih etmek lazım. Kendimiz için istediğimizi onlara istemek lazım. Hasta Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh diyor ki bana bir üzüm bulun ya, canım üzüm çekti. Hasat zamanı üzüm. Dene dene böyle değil mi? Yedik mevsiminde. Allah rızıklandırdı elhamdülillah. Yedik. Abdullah İbni Ömer de istemiş. Gitmişler pazardan hizmetçisi bir salkım üzüm almış. Dilencinin bir tanesi arzusu, isteği olan, ihtiyaç sahibi olan daha doğrusu. Yani muhtaç olan birisi o salkım üzümü getiren hizmetçiyi takip ediyor. Abdullah İbni Ömer'in evine girdiğini görüyor. Abdullah İbni Ömer besmeleyi çekmiş, tam atacak ağzına kapı çalıyor. Hizmetçi kapıyı açıyor. Diyor ki ben az önce pazardan bu yana seni takip ediyorum. Diyor ki ben senin o getirdiğin üzüme muhtacım. Açım. O üzüme ihtiyacım var. Abdullah İbni Ömer diyor ki hele bir çağırın, kim o? Diyor ki durum bundan ibaret. Subhanallah. Diyor ki ben o üzümü ta pazardan bu yana takip ettim geldim çünkü ihtiyacım var. Muhtacım o senin yediğin veya yemek istediğin o üzüme. Abdullah İbni Ömer diyor ki vallahi bu üzüm bu kardeşime verin. Orada hemen hanımı diyor ki ya Abdullah istedin zor şer bulduk geldik. Ya diyor ona başka bir şey ikram edelim. O başka bir şeyden rızıklansın. Diyor ki ben üzümü bir kere istedim. Nefsim üzümü arzu etti. Allah'ın razı olduğu kul olmak istiyorsa Abdullah bunu vermeli. Bir tane denesine dokunmadan veriyor kardeşine. Diyor ki sen muhtaçsın. Anlayış bu olmalı. Şimdi bunun dışında bir de yöneticilerin Müslümanların dertleriyle dertlenmesi meselesini anlatacağım inşallah. Ondan sonra da zaten nihayetlendirmeye çalışacağım. Dedim ya Müslümanların sıkıntısı var dostlar ve Müslüman olmamız hasebiyle onların dertleriyle dertleneceğiz. Size kimi misafir edeceğim biliyor musunuz? Bir yöneticilik ve yönetici olması hasebiyle kardeşlerinin derdi nasıl dert edinilirmiş onu öğreten bir sahabe. İnne li kulli ummetin eminun. وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن جراح. Her ümmetin bir emniyet sibobu vardır. Güvencesi vardır. Teminatı vardır. Bu ümmetin teminatı da Ebu Ubeyde İbn Cerrah'tır. İşte onu ağırlayacağım. Onunla birlikte Emir el-Mü'minin Ömer'i ağırlayacağım. Onlar misafir olacak. Kardeşiniz Abdullah susacak, onlar anlatacak. Bir Müslüman tebaanın derdi nasıl dert edinilir? Müslüman kardeşinin sıkıntısı nasıl giderilir? Ebu Ubeyde radıyallahu anh, Allah onlardan, onlar hepsinden razı olsun. Şam'da validir. Malumunuz olduğu üzere veba hastalığı vardır. Emir el-Mü'minin Ömer bizatihi yerinde incelemek üzere Medine'den Şam'a hareket eder. Şam'a girer ve girişte sahabe, Allah onların hepsinden razı olsun, Emir el-Mü'minin'i karşılar. Ömer bakar der ki benim kardeşim nerede? Kimi soruyor? Ebu Ubeyde'yi soruyor. Oradakiler diyor ki gelmek üzeredir ya Emir el-Mü'minin ki köşeyi dönmüştür. Gelir Ebu Ubeyde. Der ki kardeşim neredesin, özledim. Sarılır. Ebu Ubeyde Ömer için farklıdır ha. Radıyallahu an. Bir odam dolusu Ebu Ubeyde olsun isterim demişti ya zamanında. İşte öyle. Sarılır. Hal hatır sorduktan sonra Ebu Ubeyde der. Hadi senin eve geçelim. Ebu Ubeyde İbni Cerrah der ki ya Emir el-Mü'minin başka eve geçsek olmaz mı? Ömer radıyallahu anh'ı evinde ağırlamak istemiyor Ebu Ubeyde. Misafirperverliğinden veyahut da bundan yoksun olduğundan değil. Ebu Ubeyde Ömer radıyallahu anh'ı çok iyi tanıyor. Başına ne işlerin geleceğini biliyor. Diyor ki ya Emir el-Mü'minin başka bir yere misafir olsak, seni orada ağırlasam ben. Diyor ki Ebu Ubeyde Şam'ın valisinin hali nicedir bilmek isterim. Evine gitmek istiyorum. Diyor ki ya Emir el-Mü'minin bir daha söylüyorum. Kederlenmek mi istedin ey Ümer gelip? Ağlamaklı mı olmak istedin ey Ömer gelip? Gelme benim evime. Diyor ki gideceğiz. Ustul Gabe'de ve İsabe'de okuyunuz bunu dostlar. Diyor ki gittik eve. Diyor ki evine girdim ki diyor Ömer. Diyor ki hemen şu girişte bir kılıç, bir de kalkan, bir de üzerine yattığı hasırdan başka yoktu. Ebu Ubeyde, bu evin hali nicedir? Diyor ki ben sana dedim. Diyor ki tamam mesele değil, bana diyor hele bir şeyler getir de yiyeyim. Diyor ki olur. Ebu Ubeyde İbn Cerrah, emir el mümininin önüne sadece böyle yemeğe dahi tenezzül etmeyeceğin birkaç şeyi ikram eder. Ama Ömer'in yemeğe takati kalmamıştır artık. Öyle bir ağlar, öyle bir ağlar ki emir el müminin Ömer. Ve dostlar bilesiniz ki Ömer Ebu Ubeyde'nin haline ağlamaz vallahi. Kendi derdine ağlar Ömer. Çünkü Ebu Ubeyde işi baştan çözmüştür zaten. Diyor ki ya emir el müminin, sana demedim mi benim evime gelme? Üzülürsün, ağlarsın, kederlenirsin demedim mi? Diyor ki ya Ubeyde sen ne yaptın ya? Gayyaratne ed-dunya kullene gayraka ya Ebu Ubeyde. Hem ağlıyor hem bunu söylüyor. Diyor ki ya Ebu Ubeyde, bu dünya değdi herkese ve herkesi değiştirdi. Seni bir türlü değiştiremedi ya. Ömer diyor sen kendi haline yan. Gayyaratna ad-dunya kullana gayraka illa gayraka ya Ebu Ubeyde. Herkesi değiştirdi, seni değiştirmedi. Bu dünya seni değiştirmedi. Ve hala ağlıyor. İşte böyle Ebu Ubeyde Şam'da validir, durum bu. Dönüyor Medine'ye. Bir tane hemen elçiyi tayin ediyor. Diyor ki şu parayı al. Ebu Ubeyde'ye götür. Ben bizatihi ne yaptığından haberdar olmak istiyorum. Ne yapıyor bu adam ya? Bu ne yapıyor, ne yapıyor? Götür. Bu parayla da ne yaptığını öğren, bana hemen haber getir. Olur mu? Olur. Gidiyor. Elçiye zeval olmaz. Ebu Ubeyde bu emir el mümininin sana gönderdiği erzaktır, paradır deyince elhamdülillahi rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Muhtaç sahiplerine dağıtacak Allah nimet ikram etti. Açıya bak, optiye bak, bakışa bak. Diyor ki elçi hepsini diyor bir bir dağıttı. Bir kuruş dahi Ebu Ubeyde'nin kendi nefsine nasip olmadı. Diyor ben bu haberle diyor emir el müminine geri döndüm. Ya emir el müminin emrettiğiniz üzere götürdüm verdim. Ne yaptığını da bir bir gözledim. İlk önce hamd etti Allah'a. Muhtaçlara, sıkıntıda olanlara, ihtiyaç sahibi olan kardeşlerime verebileceğim bir nimeti Allah bana ikram etti diye. Sonra kendisine bir kuruş dahi ayırmadan hepsini infak etti. Kardeşlerinin derdine merhem yaptı onu deyince, bu sefer semaya ellerini kaldıran Ömer oldu. Dedi ki, elhamdülillahi rabbil alemin. Allah'ım sana hamdü senalar olsun ki yaşadığımız, nefes alıp verdiğimiz şu hayatta Ebu Ubeyde gibi adamlar ikram ettin. Böyle bir adamların arasında yaşıyoruz. Böyle adamlar var. Peki bu yönetici mi yönetici? Peki bu yöneticiyle bizim yöneticilerin arasında bir kıyas yapacak olursak, onlar da Müslümanların derdiyle dertleniyor mu? Onlar da Müslümanların acılarına ortak oluyor mu? Onlar da şurada ağlayan, sızlayan, ölüme terk edilmiş Müslümanlara bir kol, kanat geriyor mu? Vallahi germiyor. Onlar Müslümanların katledilmesine katkı sağlıyor hatta dahi. Öyleyse diyoruz ki anlayış böyle olmalı. Ve son ikinci azık olarak diyorum ki Hani demiştim ya, iki kısmı sizlerle paylaşacağım. Bu ayeti kerimenin bir de siyasi mesajı var. Nedir o? Vahdet, vahdaniyet. Ancak ve ancak bir imametle, bir halifeyle tesis edilebilir. Tespit daneleri malum. O parçacıkları bir araya getiren şey nedir dostlar? İmamenin ta kendisidir. İmame yoksa tesbih danelerinin İrab'da mahalli yok. Ama eğer varsa o bir kıymet addeder ve tesbih olur. Bugün ümmeti Muhammed'i vahdet etrafında, başka bir ifadeyle bir sancak etrafında toplayacak, kardeş olduklarını hatırlatacak yegane unsur 1924 3 Mart tarihinde ilga edilmiş ve yeniden ikamesi müjdelenmiş Raşidi Hilafet'in ta kendisidir. Allah bize o günleri görmeyi nasip etsin. Bizleri Raşidi Hilafet'in çatısı altında ümmet şuuru çerçevesinde yaşam sürmeyi Allah bize nasip etsin. Aynı günde oruca başlayabilmeyi, aynı günde bayram edebilmeyi Allah bize nasip etsin. Ağlayanların dermanına koşacak, onu kendi kanından kan sayacak, bununla dertlenecek, bununla sabahlayacak hayırlı liderleri Allah bize tez zamanda ikram etsin. Kadrini, kıymetini biz yaşamadığımız için bilmiyoruz ama biz Resulullah'ın hadisinden bunun kıymetini biliyoruz. Tesbih taneleri için imamet ne denli kıymetliyse, bu ümmetin vahdeti içinde hilafet o denli önemlidir. Hani 1912 yılında hilafetin yıkılmak üzere olduğu haberi Pakistan'a ulaştığında bir Pakistanlı kadın Pakistan'ın meydanına hayır sandığı koymuşlar, üzerinde not var. Sıradan bir hayır sandığı değil. Bu üzerinde yazıldığı üzere Osmanlı Hilafet Devleti'nin yıkılmak üzere olduğundan ötürü mali destek kastıyla toplanan bir hayır sandığı. Kıymet bilmek adına söylüyorum. O Pakistanlı kadını Tefsirül Furkan'da ağırlıyorum ki başta nefsime ve sonra size hilafetin kadrini, kıymetini anlatsın. Bizim için ehemmiyetini anlatsın. Herkes oraya bir şeyler, hayır hasenat yapıyor. O kadının verecek bir toplu iğnesi dahi yok. Kundaklı bir çocuğunu bağrına basmış. O sandığın etrafındaki olanlara soruyor. Diyor ki, evladım satlık almak ister misiniz? Ekranları başındaki annelere sesleniyorum. Hususiyetle dinleyesiniz ha. Bir anne evladını satlığa vallahi çıkarmaz. Anne yüreği buna müsaade etmez. Diyor ki annesi, evladım satlık almak ister misiniz? Kıvranıyor ya, bir o yana gidiyor, bir o yana gidiyor. Zengin birisi görmüş, merakından demiş ki kadın bu çocuk senin değil mi, yolda mı buldun? Öp, öz evladımdır diyor kadın. Diyor ki o zaman niye satıyorsun? Diyor ki okumadın mı? Görmedin mi? Osmanlı hilafeti zor durumda. Mali destek lazımmış. Evladımı sattığım parayı oraya infak edeceğim. Oraya göndereceğim diyor. Adam diyor ki ben zenginim, al. Al diyor şu parayı. Diyor ki çocuğu almak ister. Yok diyor, sende kalsın. Madem çocuğunu satacak kadar önemli. Diyor ki vallahi önemli. Billahi önemli. Çünkü diyor hilafet yıkılırsa benim çocuğum zaten yok olacak. Onu koruyan kalkan düşmüş olacak. Hilafet düşerse ümmet düşecek. Diyor ki benim çocuğum satılmış, satılmamış çok önemli değil ki. Biz bu hassasiyete sahip miyiz? Olmalıyız. Allah Azze ve Celle bize tez zamanda hem bu anlayışı ikram etsin, hem de vaat edilen ve müjdelenen Raşid Hilafeti bizlere acilen ikram etsin inşallah. Allah Azze ve Celle cümlenizden razı ve memnun olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.